Kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory potwierdzono 36 155 przypadków koronawirusa w Polsce. W ramach wsparcia rządowego gdyński port zostanie rozbudowany. Gorzowska policja złapała mężczyzn, którzy ukradli skarbonkę z pieniędzmi na ciężko chorych z hospicjum. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 205 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarły kolejne 4 osoby. Do tej pory potwierdzono 36 155 przypadków zakażenia. Zmarło 1521 osób. COVID-19 pokonało 23 966 osób. Mamy w Polsce 205 nowych zakażeń koronawirusem, z tego 49 przypadków potwierdzono na Śląsku. To zdecydowanie mniej niż w poprzednich raportach, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Takiej małej skali zachorowań na Śląsku nie notowaliśmy od wielu tygodni, jak widzimy, więc województwo śląskie w naszych statystykach nie odstaje już znacząco od pozostałych województw. Podczas weekendu po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, że 2 razy więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało, dodał rzecznik resortu zdrowia. Około 550 osób w weekend zaraportowaliśmy jako osoby chore, natomiast w granicach 1100 były to osoby zdrowe. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że od 4 marca, kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, zakaziło się tym patogenem ponad 36 tysięcy osób, ale obecnie choruje niecałe 11 tysięcy pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Trzeba inwestować w polskie porty, powiedział w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w podpisaniu porozumienia między Centralnym Portem Komunikacyjnym a portem Gdynia. Premier poinformował, że w ramach wsparcia rządowego gdyński port zostanie rozbudowany. Dodatkowo powstanie infrastruktura drogowa do tego portu, tak zwana trasa czerwona. Pozwoli to, jak powiedział szef rządu, w optymalny sposób połączyć port z tak zwanym rusztem komunikacyjnym, który powstaje na Pomorzu. Ta trasa czerwona, którą dzisiaj tutaj inicjujemy, jest bardzo ważnym elementem rozbudowy naszej infrastruktury portowej w szerszym rozumieniu tego słowa. To handel, handel to podatki, podatki to wpływy do budżetu i możliwości realizacji inwestycji. I tak to pozytywne koło zamachowe gospodarki może się kręcić coraz szybciej. Z danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika, że tylko w ubiegłym roku w polskich portach przeładowano ponad 100 milionów ton towarów. Pijana turystka opiekowała się dzieckiem w Helu. Obywatelka Norwegii miała prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jej rocznej córce nic się nie stało. Policję zaalarmował przechodzień, który zauważył zataczającą się kobietę z dzieckiem w wózku. Patrol, który przyjechał na miejsce, zatrzymał 36-latkę. Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut, mówi starszy sierżant Ewa Bresińska z Puskiej Policji. Śledczy przedstawili kobiecie zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swojego dziecka. Sprawa trafi jednocześnie do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze zaopiekowali się 10-miesięczną dziewczynką, a następnie ze względu na brak innego opiekuna przekazali ją do placówki interwencyjnej. Kobiecie grozi 5 lat więzienia. Ukradli skarbonkę z pieniędzmi na ciężko chorych z hospicją. 3 złodziei zatrzymali gorzowscy policjanci. Jeden z podejrzewanych jest także odpowiedzialny za kradzieże z kościołów. Rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz powiedział, że o winie złodziei świadczy nagranie monitoringu galerii handlowej, w której stała skarbonka z datkami na rzecz hospicjum. W obiekcie udało zabezpieczyć się monitoring, na którym widać było, jak sprawcy wchodzą do obiektu, a następnie jeden z nich podnosi skrzynkę z pieniędzmi dla chorych z hospicjum. Okazało się, że 27-latek pod koniec maja włamał się do gorzowskiej kaplicy katedralnej, skąd ukradł pieniądze i laptopa. W czerwcu wszedł do otwartego kościoła przy ulicy Gwiaździstej. Zabrał skarbonkę z pieniędzmi. Usłyszał także zarzuty włamania do kościoła w Karninie. Zatrzymanym postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. W Rosji liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 687 tysięcy. Codzienne raporty rosyjskich służb sanitarnych wskazują, że sytuacja epidemiczna jest trudna i wirus nadal rozprzestrzenia się we wszystkich regionach federacji. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Rosji 6611 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Moskwie wykryto 685 chorych na COVID-19.

Sama pani jest chora. Na razie nie, chociaż wszystko wskazuje na to, że niebawem ja złapię od pana infekcję. Ja od kogo złapałem? No trudno powiedzieć. Jest dużo możliwości. Boże, on ma ruchy, co? Marucha, jak już ma infekcję, to w całym Lasku Wolskim aż się rozlega. A to wszystko przez tę złotą polską jesień. Przez całą wiosnę i lato ganiał pan jak opętany. Jak opętany? No pocił się pan, wskakiwał pan do wody w gliniance, biegał pan na bosaka i z mokrą głową i nic. Dosłownie nic. No dosłownie. Nic. O mamuniu, ale mnie wszystko boli. Kości, płuca, zęby. Zęby to nie od infekcji. Jak już pan wyzdrowieje, to musimy się wybrać do stomatologa. Do eurodentu? Nie stać nas. Pójdziemy do jakiegoś tańszego dentysty na pracę. Do tego, co boruje ręcznie, na żywo, takim świderkiem? Tak, świderkiem. Na pewno nie pójdę! Cicho! No, powtarza pan to od 25 lat, a zęby same się nie leczą. Chyba pan nie myśli, że jest wprost przeciwnie, co? Kto mówi, że myślę? I tak wolę umrzeć, niż iść do pana Surowińskiego na pracę. Zdecydowanie wolę skonać z dwojga złego, oczywiście. Co mi pani robi? Oklepuję pana. Po co? Niech pani zostawi moje plecy w spokoju. A to panu pomoże. Przecież się udławię. To niech pan nie je. Co? Nie można jednocześnie jeść i kaszleć. No, dlaczego? Bo kiedy pan kaszle, to pan pluje. No. Jednocześnie? Jednocześnie, niestety. Właśnie znowu, już po raz nie wiem który, mnie pan opluł. Musi pani uważać na drugi raz. Ojej, nie uważałam. No, to niech pani uważa. O, gardło mnie drapie. Wiem, bardzo pan jest zainfekowany. Jak złapię tego, co mnie zaraził, to mu nogi ze spodni powyjmuje. To znaczy chyba, że to jest kobieta. To wtedy jej nogi... No. A może będzie to kobieta w spodniach. Kobiety przecież chodzą. W spodniach, może nie? Chodzą. Uh-huh. Bardzo trudno jednak będzie stwierdzić w 100%, od kogo konkretnie pan złapał to wszystko, co pan złapał. W samej szkole ma pan 100 możliwości, albo i więcej. Bo przecież uczniowie mają rodziców, którzy chodzą do pracy, gdzie mają kolegów i koleżanki. Ach, nie mówiąc już o kierownictwie czy sprzątaczkach. A z kolei każdy księgowy czy nawet portier ma jakąś rodzinę i znajomych, z którymi się styka. Ale zaraza. Cholera jasna, psiachrę, słowo honoru. No niech pan na mnie przynajmniej nie kicha tak bezpośrednio. Powinien pan osłaniać usta przy kaszlu i nos przy kichaniu. Jeszcze mi zdrowie miłe. Jak pan się wydaje, czy gdyby panią zaraził moją infekcją, to byłoby porówno? Nie wiem, o co panu chodzi. O to, że gdybyśmy się moją infekcją podzielili sprawiedliwie, pół na pół, to każde z nas miałoby mniejszą. Nie zupełnie. No, ale w jakiejś mierze tak. Tak? Nie. Szkoda. I kaszlałoby się mnie i kichało, a tak to po staremu. Co to jest? Niech pan to wypije. Ale co to jest? Lipa. To bardzo niedobre. A co to ja? Lipniak jestem, a to co? A to jest mleko z miodem. A co to ja? Co to ja? Krowa jestem i pszczoła jednocześnie? Niech pan się nie mądrzy, tylko niech pan pije. Gdyby pan poszedł do lekarza, mielibyśmy normalne lekarstwa. No. Ale pan się bał i dlatego muszę pana leczyć, czym popadnie. To znaczy tym, co jest dostępne, bez recepty. I bez forsy. No, szybciej, niech pan przełyka. Niech pan nie marudzi. No już, no. Ach, no po lipie. A to po mleku. To po miodzie. No dobrze, już dobrze. Niech pan się rozbiera. Ja? A ja? Ja? Zgoda. A co będziemy robić? Będę pana nacierać. Czym? Spirytusem. Na plecach? Najpierw na plecach, a potem na piersiach. Z przodu? No a gdzie pan ma piersi? No, chyba tak. To jednak z przodu. Zastanawiam się, czy pan nie ma przypadkiem gorączki. Jest pan taki rozkojarzony. Plecy się panu z piersiami mylą. No one są bardzo podobne. A skąd? Może u pana. A jednak. No, niech już pani naciera. No. A nie tak mocno, co? Skórę mi pani zedrze. Cieplej? Nie. A teraz? Też nie. Nawet przedtem to było cieplej. A ja już nie mam siły. O teraz cieplej. Cieplej. No to niech pan się już ubiera. Nareszcie. Nie będę przed panią taki goły i paradować. Lepiej? Nie. Ale też nie gorzej. Tak jak było. A może to Cypis przyniósł te zarazki z przychodni? Rejonowej? Rejonowej? A co on tam robił? Leczył się na coś? Nie. Sprzątał. Nie rozumiem. On tam po lekcjach to odpłatnie sprząta, wyrzuca waty tam, ligniny i takie różne świństwa. No. Płacą regularnie, chociaż mało. No to mamy sprawcę. Oczywiście, że to Cypis roznosi z tej przychodni zarazki po całej okolicy. O tej porze roku przez każdą przechodnię przewijają się tabuny kaszlących i kichających pacjentów. Musi pan przestać się z nim przez jakiś czas zadawać. To jeszcze czego? Przynajmniej do wiosny powinien pan Cypisa unikać. A jeżeli już, to trzymać się od niego z daleka. To łatwo powiedzieć. Przecież gramy obaj w teatrze szkolnym. Nie wiedziałam. No to mówię. Romo i Julię gramy, ja Julię. Co? A Cypis jest Romea. No i w pewnym momencie musimy się jednak całować. Cicho. Zaprosi mnie pan na przedstawienie? Nie. Ja lubię przedstawienia o miłości, a już najbardziej o nieszczęśliwej miłości. Oj, są takie poruszające. O, chyba mniej pan kaszle po tych zabiegach. Mniej, o. Wycha! A, zdecydowanie mniej. Chociaż jednak... Chyba więcej. Powinien się pan teraz przespać. Nic tak dobrze nie leczy choroby, jak zdrowy sen. Prawie się nie chce spać. A może panu coś zaśpiewać? Nie. Albo opowiedzieć chce pan? Najlepiej niech mi pani poczyta. Ale co? To jakąś książkę. A skąd ja panu teraz nagle książkę wytrzasnę? Ja mam? No tutaj to. Aha. Pod łóżkiem. O, jak ona jest gruba i jaka zniszczona. A o czym to jest? Co to jest za dzieło? Skąd pan je ma? Z budki. Takie z książkami? Nie takiej. Z budki telefonicznej to ma. A rzeczywiście, to jest książka telefoniczna. Sprzed 83... Sprzed 16 lat! No to co to? Niech pani czyta to. No jak mam panu to czytać? No jak mam czytać? Po kolei? Czy wyrywkowo? Tak, niech pani otworzy tam na dowolnej stronie i czyta. Jak leci tam? Od góry do dołu. To. No jak pan chce. O, mamy, na G. I co tam mamy? Same nazwiska niech pani czyta. Głowiński Jerzy, Głowaczewski Horacy, Głąbczyńscy Ludwik i Marianna, Głowczyk Janusz. Dalej. Bardzo ciekawe. Fascynuje. Dobranoc. Głowacz Ksymena, Głosiński Leopard. Leopard? Ciekawe. Tymczasem gajowy Marucha złapał infekcję i udał się na rekolekcję. Do usłyszenia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13.20. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj się trochę postraszymy, pomówimy o horrorach, wampirach, śmierci i tym podobnych rzeczach, aż mnie ciarki przeszły, a nie, to klimatyzator. Mam nadzieję, że nie będziecie Państwo mogli dziś zasnąć ze strachu, no przynajmniej nie będziecie mogli zapaść w popołudniową drzemkę na biurku. Ja już się boję, pan wydawca włożył właśnie na szyjnik z główek czosnku, obawiam się, że to nie pomoże, może krucyfiks. A zaczniemy od piosenki na polepszenie nastroju Maciej Zębaty w Prosektorium. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Nie ma to jak prosektorium, zwłaszcza kiedy za oknami temperatury sięgają niemal 30 stopni. Tofik. To imię znane wszystkim wielbicielom horrorów. Tofik obok Drakuli, Freddy'ego Krugera, Laleczki Chucky czy Buki z Muminków to jedna z najbardziej przerażających postaci popkultury. Wiedzą o tym zwłaszcza wielbiciele kabaretu Ani Mrumru. Uwaga! Ludzi o słabych nerwach, złamanych sercach i pustych portfelach. Prosimy o nieuzewnętrznianie swoich ekstremalnych zachowań podczas trwania kolejnego skeczu. Leonardo DiCaprio. Brzydal. George Clooney. Brzydal. Britney Spears. Brzydal. Tofik. Tofik. Chodź do taty. Tofik. Tak, tato. Byłeś dzisiaj w przedszkolu? Tak, byłem. I co, bawiłeś się z dziećmi? Tak, bawiliśmy się razem, biegaliśmy, a one we mnie rzucały czosnkiem. A pani przedszkolanka nie reagowała? Nie, no też biegała za mną, tylko że z krzyżykiem. Ludożerka, chcę cukierka. Tofik, nie dostaniesz cukierka. Ludożerka, chcę cukierka. Tofik, nie dostaniesz. Zjadłeś już dzisiaj drobcy, draże i baton. Nie dostaniesz. Lepiej zdejmij kocyk. Ale tato! Co? Żarówka! Tofik, a ile razy tatoś tłumaczył? Żarówka cię nie może zabić. Słoneczko, tak. Ale nigdy żarówka. Zdejmij kocyk, jak cię tatuś prosi. Mogę? Nikogo nie ma, możesz. Ty dziwny? A skąd ci to przyszło do głowy? Tata Marcina powiedział, że jestem dziwny. Syneczku, ty nie jesteś dziwny. Ty jesteś oryginalny. A dlaczego? A dlaczego, dlaczego? Bo wszystko, co oryginalne, jest lepsze. Dżinsy, dolary, płyty kompaktowe. Ty też. Chodź tutaj do tatusia na drugą stronę, chodź. Ale Tofik, nie wygłupiaj się, normalnie idź. Leonardo. Leonardo. Brzydal. Clooney! Clooney! Brzydal! Britney! Britney! Britney! Brzydal! Brzydal! Dobrze, Tofik. Jak będziesz grzeczny, to o północy pójdziemy na spacer do parku. Ale na razie masz tu swoją ulubioną białą piłeczkę. Masz tu swoją ulubioną białą piłeczkę i pobaw się nią, tylko porządnie, z tamtą panią w pierwszym rzędzie.

Ja powiem szczerze, tak samo jak ten romantyzm bym prysnął. Ratunku! Panie Ludwiku, ale po co krzyczeć? To go tylko nakręca. Uspokój się, Izydor! Uspokój się! Panie Ludwiku, niech pan usiądzie. Ja zaparzę herbatki, poszczebiotamy. Nie! Nie wychodź! Nie! Nie wychodź! Izydor, uspokój się! Być może człowiek ma poważne zamiary, czyż nie? Tak, tak, śmiertelnie poważne. A. Jakby się dało, to ja bym skoczył na miasto obrączki kupić. Widzisz? Tatusia byś zdeżarł. Tatuś, mogę przytulić? Kocham cię! Siak lew, ale się narobiło. Nie. Panie Ludwiku, ja błagam. Proszę nie mówić przy Izydorku krew. Sorry. Rozumiem, ani słowa o krwi. O kurczę, powiedziałem krew. A niech to krew zaleje. Krew! Krew! Izydor, czy ty się nie możesz raz normalnie zachować? Czy każdy, kto do nas przyjdzie do domu, jest dla ciebie workiem pełnym? Wiesz czego? Każdy? Mama, uciekł! Ludwiś, no i patrz, zwiał. Mamusia, narzucałeś. Przepraszam, mamusiu. Już dobrze, dobrze. Matka zawsze wybaczy. Izydor, Izydor! Izydor, co ty matkę wypijasz? A kto mi przepłoszył Ludwika? On nie był spożywczy. Mama! No ale ja muszę jeść, pić. No to proszę bardzo, idź pobiegać za kibicami. Ale Izydor, ty prowadzisz zbyt łatwe życie. Czy ja ci zawsze muszę do domu jedzenie przyprowadzać? Izydorciu, jedzonku samo do domu nie przyjdzie. Ja jestem duch, astralny puch, pogodny i beztroski. Od moich psot nie tryska pot, nie stają dęba włoski. Gdy spotkasz mnie, ubawisz się, bo przezabawnie plotę. No dość na dziś. Pan chce już iść? Na razie tak, a potem spotkamy się na tamtym świecie. Więc pośpiesz rad na tamten świat. Będziemy się śmiać, ty i ja, zrywać boki. Spotkamy się tymczasem. Podobnych mnie na tamtym świecie dziś już zastęp spory. Takżeśmy zmajoryzowali strzygi i upiory. Byleś tu w lasu beztrosko, czas popłynie ci w tym gronie. Więc już od dziś na samą myśl zacieraj wesół dłonie. Spotkamy się na tamtym świecie, więc pośpiesz rad na tamten świat. Będziemy się śmiać, ty i ja, zrywać boki. Spotkamy się tymczasem. Beztroska ma powody ma, o których zaraz powiem. To prosta rzecz, poczętym lecz nieurodzony człowiek. Bez ciałam wzrósł, bez jego gruz, chorubek, żądz i lęków. Beztroski duch, astralny puch, co żegna was piosenką. Spotkamy się na tamtym świecie, więc pośpiesz rad na tamten świat. Będziemy się śmiać, ty i ja, zrywać boki. Spotkamy się tymczasem. Pa. Pa. Pa. Pa. Jedną z postaci, które jednoznacznie kojarzą się z horrorem, jest duch. Taki typowy duch, który którego spotykamy często na cmentarzach czy uroczyskach, kiedy spacerujemy tam przy pełni księżyca. A to był właśnie Astralny Duch, piosenka autorstwa Jeremiego Przybory. A przed nami Kuszenie Raptusa, czyli wpływ sił nieczystych na nasze codzienne wybory. Wojciech Kawecki, Raptus i dusza, bo zło, proszę Państwa, nie bierze się znikąd. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. W duszy człowieka zawsze coś gra, albo się kłóci. Każdy ma w sobie diabła i anioła. A kto ma więcej diabła w sobie, tym jest gorszy człowiek. Im więcej anioła, tym większy aniołek z człowieka. No i tak to jest u każdego. Dziś rano miałem iść do kościoła i po gazety, a diabeł mi mówi: śpi, Felek, nie chodź do żadnego kościoła, ksiądz i tak ci rozgrzeszenia nie da. A anioł od razu się odezwał: wstań, Felciu, zobacz, jaki ładny dzień. Już nogę jedną wyciągnąłem spod kołdry, już miałem wstać, a tu diabeł do mnie: kupisz se po południu, nie, i to ci wystarczy, nie. A anioł mą duszę targnął i krzyknął: nie, Felciu, wstań, zawsze wstawałeś, i co? No tak, a no wstanę, się tak odrzekłem i wstałem. W kościele byłem i gazetę porządną kupiłem. Człowiek przestał teraz chodzić do sklepu, tylko chodzi do marketu, a tam wszystko można wziąć do ręki i do koszyka zapakować. Tylko że często ludzie pakują, ale do własnej kieszeni. Krótko mówiąc, uprawiają złodziejstwo. I ostatnio też miałem taką rozmowę ze swoją duszą. Pakuję dwie czekolady do koszyka, a diabeł mi mówi: Felek, gdzie do koszyka? Do kieszeni od palda się schowaj. Widziałeś, gdzie ta ładna pani przed tobą schowała wafelki? No nie widziałem, gdzie schowała, bo jej się nie przyglądałem. Odezwałem się do duszy, a diabeł: schowała za stan. Ty nie masz stanika, to schowaj do kieszeni. Całe szczęście, że anioł nade mną czuwał. Felciu, jak możesz? Nikomu nigdy nic nie ukradłeś, i co? Na czekoladę będziesz się łasił? Chcesz rękę na sądzie boskim stracić, a twoje sumienie? Nawet jednej zapałki nie ukradnę. Przecież tyle złodziejstwa naokoło. Powiedziałem sobie, a diabeł od razu to podchwycił. Ale ty, Felek, jesteś frajer. Tu ludzie całe telewizory wynoszą, a ty nie masz odwagi jednej czekoladki podkraść? Zobacz, jaki ładny market, jakim się dobrze powodzi. No tak, a no powodzi im się, a ja na tej emeryturce ledwo pykam jak ta przedwojenna ciuchcia. Tak sobie do duszy powiedziałem, a nie uczuwał nade mną. Zostaw te czekoladki, kup sobie suchą bułkę i to będzie na dzisiaj wszystko. Dlatego, że miałeś grzeszne myśli. No i co? I miałem za wyjście. Kupiłem sobie jedną bułkę. Pani przy kasie patrzyła na mnie jak na złodzieja, a w oczach miała same pytania. Facet z marketu wychodzi z jedną bułką. Ciekawe, co ukradł. A gdzie on to schował? I tak to ludzie z nami jest. Diabeł mówi: no zrób to. A anioł: nie rób tego. Diabeł: no co ci taki mięczak jesteś? Anioł: dobrym człowiekiem jesteś, pamiętaj o niebie. Diabeł: tak. Anioł: nie. A co to będzie, jak mi się słuch zupełnie przytępi, że głosu własnej duszy nie usłyszy? A u was ludzie jak ze słuchem? Nie pomogły zastrzyki, recenzje i pomniki, ni kwaśne mleko. Przyszedł szarlatan szuja, obejrzał go, pobujał. Demencja prekoks. Toż radość była w domu, nareszcie koniec romu, skończony kłopot. Dozorca śmiał się setnie, zaraz mu nitkę przetnie pan na atropos. Żona klaskała w dłonie, a w przecie nadszedł koniec pijackich orgii. Bólów miała mnie mało, nareszcie twoje ciało wezmą do morgi. Wszyscy stanęli kołem, z czołem bardzo wesołem, prasa, kuzyni i szacowne to grono orzekło unisono:

ostatni ciągnę już wysiłkiem. Krew uderza mi do głowy. I to w dodatku honorowy. Piosenkę pod tytułem Wampir wykonał Błażej Grygiel, a my zbliżamy się już do końca audycji. Jutro zapraszam jak zwykle chwilę po 13 na powtórkę z rozrywki, a przed nami piosenka o złym. Oczywiście piosenka do samodzielnego nucenia, niebiesko-czarni, nie bądź na mnie taki zły. Utwór o kontrolowaniu agresji. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Taki zły, aż taki zły, bo to nie ja, tylko ty, a tylko ty, bo to nie ja humory mam, humory mam, a tylko ty je stale masz, bo ty je masz, więc kiedy spójrz ja cię, to zamiast kłócić się, pocałuj mnie i mów do mnie miły mów, że ja nie jestem zła, że znowu humor masz, bo to ty nie ja. Taki zły, aż taki zły, bo to nie ja, tylko ty, a tylko ty, bo to nie ja humory mam, humory mam, a tylko ty je stale masz, to ty je masz, więc kiedy spójrz na cię, to zamiast kłócić się, pocałuj mnie i mów do mnie miły mów, że ja nie jestem zła, że znowu humor masz, bo to ty nie ja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu tydzień bio, a w nim ponad 100 produktów bio. Pasta pomidorowa bio w tubce wyszona 2,99 za 200 gramów. A masło bio Milbona 33% taniej 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli dwa samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu.